uzaktayım sanma. Çok yakındayım. Oncası kırılmış güne sor beni. Uzaktayım sanma. Çok yakındayım. Oncası kırılmış güle sor beni. Yalnızım akşamda, sensizim sabahta, attığım adımda bir başıma. Çalınmış güne sor beni. Yalnızım akşamda, sensizim sabahta, attığım adımda bir başımayım. Ümidi alınmış ışığı çalınmış güne sor beni. Mecnunum aşkına, çöllerdeyim ben. Rüzgarda sensizim sabahta, attığım adımda bir başımayım. Ümidi alınmış ışığı çalınmış güne sor beni. Yalnızım akşamda, sensizim sabahta, attığım adımda bir başımayım. Ümidi alınmış ışığı çalınmış güne sor beni. Uzaktayım sanma, çok yakındayım. Goncası kırılmış güle sor beni. Yalnızım akşamda, sensizim sabahta, attığım adımda bir başımayım. Ümidi alınmış ışığı çalınmış güne sor beni. Mecnunum aşkına, çöllerdeyim ben. Rüzgarda savrulan kuma sor beni. Kuma sor beni. Kuma sor beni. Yalnızım akşamda, sensizim sabahta, attığım adımda bir başımayım. Alınmış ışığı çalın.